نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. یہ سورہ بقرہ کی 42 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم حق بات کو یعنی سچی بات کو باطل یعنی غلط بات کے ساتھ مت ملاؤ. سچی بات کو مت چھپاؤ جبکہ تم حقیقت کو اچھی طریقے سے جانتے ہو. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ بنو اسرائیل جو خاندان تھا یہودیوں اور نصرانیوں عیسائیوں کے بارے میں یہ آیتیں چل رہی ہے. ان یہودی اور عیسائیوں کے یہاں جو ان کے مذہب کے لیڈر لوگ تھے, دین کے جو بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے, انہوں نے اللہ کے دین کو کاروبار بنا لیا تھا. جیسے کہ لانچ اور رشوت دنیا کے کاموں میں ہوتی ہے, انہوں نے دین کے اندر رشوت لینا چالو کر دیا تھا. سچی بات کو اور غلط بات کو آپس کے اندر مکس کر دیتے تھے, ملا دیتے تھے, اور صحیح دین کی بات صرف دنیا کے پیسوں کے خاطر چھپاتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو صحیح دین کی بات بتانے جائیں گے تو ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے. صرف دنیا اور دنیا کی دولت کے خاطر اللہ کے دین کو انہوں نے بگاڑا اور اپنی آخرت کو برباد کر لیا. اسی لیے اللہ نے ان کو صاف لفظوں کے اندر حکم دیا کہ جو صحیح بات ہے اس میں غلط باتوں کو مت ملاؤ, غلط اور صحیح باتوں کو آپس کے اندر مکس مت کرو. जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और जो सच्ची बात है वो लोगों को बतला दो। बाज़ लोग दीन के कामों के अंदर इस तरह की चोरियां करते हैं कि एक चीज जो दीन के अंदर नहीं है, न कुरान में न हदीस के अंदर, उस चीज को भी दीन कह के लोगों को बतलाते हैं। इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता है कि जो चीज दीन में नहीं है उसको दीन कह के लोगों को बतलाना। और जो चीज हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में नहीं थी, हुजूर ने नहीं किया वो काम को, उस काम के जरिए कभी सवाब नहीं मिल सकता, कभी नेकी नहीं मिल सकती। सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी उसी काम से जो काम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखलाया या आपके सहाबा ने किया। इसलिए अल्लाह ताला ने खास तौर पर इन आयतों के अंदर हमको हुक्म दिया, आगे इरशाद फरमाते हैं, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ। ये 43 नंबर की आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम नमाज को कायम करो, जकात अदा करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तीन चीजें हैं पूरे कुरान में, एक या दो जगह पर अल्लाह ने नमाज पढ़ने के लिए फरमाया, बाकी पूरे कुरान में सैकड़ों मरतबा, 100 से ज्यादा मरतबा अल्लाह ने कहा कि नमाज को कायम करो। इसलिए अपने यहां मस्जिदों में जो बोर्ड होते हैं वहां भी होता है, भाई नमाज कायम करो। क्या मीनिंग नमाज कायम करने का? कायम करने का मीनिंग ये होता है कि नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि कभी पढ़ी कभी छुट्टी कर दी, ऐसा नहीं। रोजाना 5 नमाज पूरी पाबंदी के साथ पढ़ो। दूसरी चीज ये है कि नमाज को उसके वक्त में पढ़ो, वक्त से आगे पीछे करके मत पढ़ो। जो नमाज वक्त से आगे पीछे होगी वो नमाज कजा कहलाएगी, उसका सवाब कम हो जाएगा। और बिला वजह कजा कर देना ये भी गुनाह है। नमाज को वक्त में पढ़ो। अल्लाह ने कुरान के अंदर एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا। अल्लाह ने ईमान वालों के लिए नमाज का टाइम वक्त तय कर दिया, नक्की कर दिया। अब कोई आदमी बेचारा ये सोचे कि मैं दिन भर अपने कारोबार में बहुत बिजी रहता हूं, सुबह में मेरे पास टाइम होता है, पांचों नमाज सुबह सुबह में एक साथ पढ़ लूं, फिर पूरा दिन छुट्टी हो जावे। ये नहीं होता। अगर ऐसा करेगा तो सवाब तो नहीं मिलेगा, ऊपर से गुनाह होगा। हर नमाज का अल्लाह ने टाइम रखा। अपनी यहां हर मस्जिद में बाहर वो तकवीम जो है फ्रेम में होती है, कांच की फ्रेम में, उसमें नमाज का टाइम लिखा रहता है। और देखो अजीब बात बताऊं, ये नमाज के जो टाइम है ना, ये टाइम ऐसी चीज है कि तमाम फरिश्तों के सरदार हजरते जिब्राइल बाकायदा आए हुजूर के पास, दो दिन रहे, पांचों नमाज जिब्राइल ने पढ़ाई और हुजूर को नमाज का टाइम खुद जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से बतलाया। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। कैसे टाइम बतलाया? पहले दिन जिब्राइल अमीन ने पांचों नमाज पढ़ाई शुरू के वक्त में। मसलन सुबह सादिक होती है, फजर का टाइम चालू होता है, दोपहर में जवाल हो गया, जोहर का टाइम चालू होता है, शाम को सूरज एक मिसल दो मिसल हो गया, असर का टाइम शुरू होता है, सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम चालू होता है, आसमान के ऊपर जो लाल रंग हो जाता है सूरज डूबने के बाद, वो लाल कलर खत्म हो जावे, सफेद कलर खत्म हो जावे, ईशा का वक्त चालू हो गया। तो पहले दिन पांचों नमाज पढ़ाई शुरू टाइम में, फिर जिब्राइल अमीन ने दूसरे दिन हुजूर को पांच नमाज पढ़ाई आखिरी टाइम में। सूरज निकलने से पहले पहले फजर का वक्त खत्म होता है, आखिरी टाइम पे फजर पढ़ाए, पांचों नमाज पहले दिन शुरू टाइम में, दूसरे दिन आखिरी टाइम में। और जाते जाते एक फरमा गए, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को बतला देना कि हमने शुरू का वक्त आखिर का वक्त बता दिया, इसके बीच में हर नमाज को पढ़ लेवे। ये सिस्टम कोई अपना नहीं है, ये डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से आई है, हम उसमें कुछ फेरफार नहीं कर सकते, रद्दो बदल नहीं कर सकते। पाबंदी के साथ पढ़ने की और टाइम में पढ़ने की। और तीसरी चीज ये है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे नमाज पढ़ी ऐसे नमाज पढ़ने की। नमाज में भी हम अपनी मर्जी पर नहीं चलेंगे, हुजूर की मर्जी पर चलना है। साफ लफ्जों में फरमाया, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي, मैं जैसे नमाज पढ़ता हूं तुम मेरी तरह नमाज पढ़ो, तो वो नमाज पर तुम्हें अल्लाह के यहां सवाब मिलेगा। नमाज में भी हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, सुन्नत तरीके से नमाज को पढ़ना है। इंशाल्लाह किसी दिन हम सोच रहे हैं कि उस दिन मजलिस न हो, आपको नमाज बतावे कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूं कि उस पीर को ऐलान करेंगे आज तफसीर नहीं, आज यहां देखो नमाज पढ़ने का पूरा तरीका मैं प्रैक्टिकली करके बताऊं। पहले हमारे यहां जो मकतब होता है मदरसा बच्चों का, उसमें हर रविवार के दिन बच्चों को नमाज की प्रैक्टिस कराई जाती थी कि सुन्नत नमाज कैसे होती है, जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, वुजू कैसे होता है, गुसल कैसे होता है, मैयत को कफन कैसे पहनाया जाता है, ये सब चीजें ये मकतब में मदरसे में बच्चों को सिखाई जाती थी। पता नहीं अब होती है कि नहीं, अल्लाह जाने। ये सब चीजें ये जरूरी है कि हमारा मदरसा हमारा मकतब जो बच्चों का है उसमें कुरान भी सही पढ़ाया जाए और उसको मुसलमान बन के कैसे रहना वो भी सिखाया जाए। ये मकतब का मकसद ही है कि एक मुसलमान की जिंदगी कैसी हो वो सिखाने का, उसको पाकी नापाकी के मसले हैं, नमाज के मसले हैं, वुजू गुसल के मसले हैं, ये सब चीजें सिखानी चाहिए। तो तीन चीजें, एक नमाज पाबंदी से, दूसरा टाइम पर, और तीसरा सुन्नत तरीके से नमाज पढ़ने की, ये है नमाज को कायम करना। तीसरी चीज फरमाई वरकाउ मअर्राकीन, यहूदी लोग जो नमाज पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, उस नमाज में रुकू नहीं होता था, बगैर रुकू की नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, तुम्हारी नमाज में रुकू होना चाहिए, तुम्हें खड़े भी रहने का उसको कयाम कहते हैं, तुमको झुक भी जाने का उसको रुकू कहते हैं, तुमको सिजदा भी करने का, ये सब करने का और नमाज पढ़ने के। इसलिए हमारी जो नमाज है ना, अल्लाह ताला हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। देखो हमारी नमाजों का मसला कैसा है कि दुनिया में जितने जानवर है वो सब जानवर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन अलग अलग। आप देखेंगे ऊंट को, ज़ेबरा को, जिराफ को, ये जानवर ऊंचे हैं, गर्दन भी ऊंची, लगता ऐसा है कि हमेशा ये लोग खड़े हैं अल्लाह के वास्ते, क़याम कर रहे हैं। घोड़े, गधे, खच्चर, गाय, भैंस, देखो तो ऐसा लगता है कि वो रुकू में गए हुए हैं, झुके हुए हैं हमेशा। सांप, बिच्छू, छिपकलियां, ये देखो बिल्कुल जमीन से लगे हुए, लगता है ऐसा है कि सिजदे के अंदर है, सब अलग अलग इबादत कर रहे हैं। एक इंसान की नमाज ऐसी, उसमें कयाम खड़े रहना भी है, रुकू झुकना भी है, और जमीन के ऊपर पेशानी सिजदा भी है, सब चीजें हैं। कितनी बेहतरीन नमाज अल्लाह ने हमको अता फरमाए। और याद रखो जो नमाज हम जमात के साथ पढ़ते हैं उसका सवाब 27 दर्जा ज्यादा हो जाता है। अब ये ईशा की नमाज हम अकेले पढ़ते हैं, एक नमाज का सवाब, जमात के साथ पढ़ी 27 दर्जा सवाब। फिर उसमें कोई अल्लाह का नेक बंदा होए उस जमात की नमाज में, तो उस अल्लाह के नेक बंदे की बरकत से भी सवाब ज्यादा हो जाता है। اور جماعت میں پتہ نہیں پوری مسجد میں کون اللہ کا مخلص بندہ ہے، کون نیک بندہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. اور اس ایک کی برکت سے اللہ سب کی نمازوں کو قبول فرما لیتے ہیں. اور جماعت کی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بھول چک بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں جماعت کی نماز میں. ایک مثال دوں میں آپ کو، ہم دو رکعت کے بعد پہلے قاعدے میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھنے کا پھر کھڑے ہو جانے کا، التحیات کے بعد درود پڑھنے گئے اللہم صلی علی محمد تو سیدھے سہو کرنا پڑے گا، غلطی ہو گئی، بڑی بھول ہو گئی. اکیلے نماز پڑھو، فرض نماز کی پہلی دو رکعت کے بعد بیٹھو، اللہم صلی علی محمد پڑھا، سیدھے سہو کرنا ضروری، بھول ہو گئے. لیکن جماعت سے نماز ہو رہی ہے، امام صاحب کے پیچھے اسپیڈ میں پورا درود پڑھ جاؤ نا، کوئی سیدھا نہیں. اس لیے کہ مسلی لوگ امام صاحب سے بھی زیادہ سپر فاس ہوتے ہیں. امام صاحب نے ابھی التحیات پڑھی، اتنے میں بعض لوگوں کا تو درود نے بعض کو تو انی ظلم تو نفسی بھی ہو جاتا ہے، ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ابھی تو دو رکعت ہوئی. لیکن جماعت میں ہے، یہ بھول معاف اللہ کے یہاں کچھ نہیں. تو جماعت کی بہت برکت ہے کہ بھولوں کو اللہ معاف کرتے ہیں، ثواب زیادہ، اور ایک نیک آدمی کی برکت سے بھی ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی مسجد میں نہیں آ سکا، مثلا سفر میں ہے، ریلوے اسٹیشن پر ہے، بس اسٹاپ پر ہے، دکان پر ہے، کھیتی باڑی میں ہے، دو تین آدمی مل کر کے جتنے بھی آدمی ہو جماعت کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، انشاءاللہ اس جماعت پر بھی اللہ 27 درجہ ثواب عطا فرمائیں گے. اگرچہ مسجد والی جماعت وہ بہت ٹاپ کوالٹی کی بہت اچھی ہے، لیکن یہاں نہیں ہو سکا تو جہاں بھی موقع ہو جماعت کر کے نماز پڑھو. اور تھوڑی سی نیت کریں گے تو ٹرین میں بھی آپ کے لیے آسان، ریلوے اسٹیشن پر بھی آسان. اللہ گواہ ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، ہم تو ایروپلین میں بھی الحمدللہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. ان کو تھوڑی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 5 منٹ ہم کو ہماری بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، وہ کبھی نہ نہیں کہتے، جگہ کر دیتے ہیں اور جماعت سے فٹ سے نماز پڑھ لینے کی. جب اللہ نے اتنی آسانی کر دی، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ نماز مسجد کے علاوہ ہوتی ہی نہیں تھی، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے. پرانے زمانے میں قانون یہ تھا کہ نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں، مسجد کے باہر نماز ہوئے ہی نہیں. یہ تو اللہ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بڑی خیر فرما دی، رحمت فرما دی. حضور نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں موقع ہو بس جگہ پاک ہونی چاہیے، نماز پڑھ ڈالو. مسلح بچھانا بھی ضروری نہیں، زمین پاک ہے، ڈائریکٹ نماز پڑھو اس پر، گھاس پہ نماز پڑھو، پتھر پہ نماز پڑھ لو. پوری زمین کو اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنا دیا. اور حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ مسجد کے پاس میں رہتے ہیں ان کی نماز تو مسجد ہی میں ہونی چاہیے. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. مسجد کے پاس رہنے والے ان کی تو نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے. अब मस्जिद में पास में रहने वाले कौन, जिनको अजान की आवाज पहुंचे वो मस्जिद के पास रहने वाले, वो अगर जमात से गुल्ली मारे तो बहुत बड़े गुनहगार। कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी, मस्जिद के पास रहना नसीब फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, आओ मस्जिद के अंदर। ये नेमत है अल्लाह की। जो बिचारे मस्जिदों से दूर रहते हैं उनको पूछो उनकी जिंदगी का क्या हाल है। एक एक नमाज पढ़ने के लिए तरसते हो कि काश के मस्जिद होती, हम जाते, सवाब जमात का मिलता। अल्लाह ने बहुत आसानी कर दी, 5 मिनट चलो, 2 मिनट चलो, 3 मिनट चलो मस्जिद। हमारे यहां खोने खोने में मस्जिद, कदम कदम पे मस्जिद। तो जमात के साथ नमाज होनी चाहिए। हाँ, बिचारी औरतें हैं, वो है घरों में नमाज पढ़े, लेकिन मर्दों के लिए तो मस्जिद में आके ही नमाज पढ़े। और जैसा मैंने अर्ज किया कि अगर मस्जिद में नहीं आ सके तो जहां मौका हो 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी मिलके जमात करके नमाज पढ़ो। और एक बात अल्लाह ने फरमाई, वा आतु जका, जकात देने वाले बनो। जकात का एक मायना होता है पाक होना। जो आदमी जकात देता है तो जकात की बरकत से उसका माल पाक हो जाता है। और जकात नहीं निकाली तो उसका माल और दौलत पाक नहीं होती। ये तो जकात तो बहुत बड़ी नेमत है कि तुमने जकात निकाली, माल तुम्हारा पाक साफ हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी जकात निकालता है उसका दिल माल की गंदी मोहब्बत से पाक रहता है। दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं रहती जकात निकालने वाले के। जो नहीं निकालता उसके दिल में माल की मोहब्बत बैठी रहती है। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त बात फरमाई कि कयामत के दिन एक जहरीला गंजा, जिसके बाल निकल गए जहर की वजह से, एकदम जहरीला सांप अल्लाह ताला गले में डालेंगे, गले में, और वो मुंह पे काटेगा, डंक मारेगा मुंह पे, तो इंसान चिल्लाएगा ये किया ये किया, तो सांप कहेगा कि मुझे नहीं पहचाना मैं कौन हूं, मैं तेरा माल हूं, तूने दुनिया में जकात नहीं निकाली थी, तेरे माल को अल्लाह ने सांप बना दिया और सांप बना के तेरे गले में डाल दिया। इसलिए 1 साल पूरा होवे, रमजान आवे के नहीं आवे, साल पूरा होवे, हिसाब करो, जकात निकालो, ये फर्ज है मुसलमान के वास्ते। और दूसरी बात यह है कि जकात निकालने की बरकत से अल्लाह ताला माल को बढ़ा देते हैं। जकात से माल कम नहीं होता, माल बढ़ जाता है। वादा है अल्लाह का, यमहकुल्लाहु रिबा वयुर्बिस सदकात। अल्लाह ताला सूद ब्याज लोन को मिटा के खत्म करते हैं। कोई सूद लेने देने वाला, लोन लेने देने वाला कामयाब नहीं हुआ। और सदका जकात देने की बरकत से अल्लाह ताला माल को बढ़ा देते हैं, माल में बरकत देते हैं। मैं तो लोगों को कहता हूं कि भाई जकात मालदार पर फर्ज है, लेकिन सदका करने के लिए मालदार होना जरूरी नहीं है। सूरह तौबा के अंदर सहाबा की हालत अल्लाह ने बयान फरमाई है, सुबहान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी उसके आखिरी दिन चंद दिनों के बाद हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। आखिरी दिन में एक मौका आया है जिसमें हुजूर ने चंदे का ऐलान फरमाया, लाओ अल्लाह के दीन के लिए चंदा लाओ। तो मालदार तो लाए लेकिन गरीब भी लाए। कैसे गरीब? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हम हमारी कमर पे पीठ पे माल उठाते थे, वजन उठाते थे और मजदूरी का काम करते थे। ऐसी मजदूरी का काम करने वाले सहाबा अपनी मजूरी की रकम में से अल्लाह के राह पे सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं। इसलिए हर आदमी अपनी पोजीशन, अपनी ताकत जानता है। भाई मुझे शाम को 50 रुपये मिलते हैं, 50 में से मैं 2 रुपये अल्लाह के रास्ते में नहीं दे सकता। 48 मैं खर्च करूं, 2 किसी को दे दूं। 100 रुपये मुझे शाम को मिलते हैं, चलो 100 रुपये में से 5 रुपये अल्लाह के नाम पे दे दूं, 95 मैं रखूं, ये नहीं कर सकते हम लोग। घर में हमारी मां बहने ये नहीं कर सकती कि भाई 10 रोटी चाहिए घर के लिए, मैं 11 रोटी बनाऊं, 1 रोटी किसी गरीब को दे दूं, ये नहीं कर सकते। 1 रोटी का सदका। सालन पकावे, हदीस में है कि सालन पकाओ तो थोड़ा पानी ज्यादा डाल लो, क्या होगा, बहुत बहुत तो टेस्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन वो एक प्याला एक कटोरा सालन किसी गरीब को दे सकोगे ना आप। चावल पकाओ, 1 मुट्ठी चावल ज्यादा डालो पकाने में, लेकिन वो 1 मुट्ठी किसी गरीब को दे सकोगे कि नहीं दे सकोगे। तो जकात मालदार पर फर्ज, लेकिन सदका खैरात ये तो गरीब से गरीब आदमी हुजूर के जमाने में करते थे और उसकी बरकत है, अल्लाह का वादा है उसमें बरकत देने का। तो यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात, अल्लाह सूद के जरिए माल को मिटाते हैं, सदके के जरिए अल्लाह माल को बढ़ाते हैं। तो एक आयत में 3 बड़ी बड़ी बातें हो गई, नमाज को कायम करो, पाबंदी से पढ़ो, वक्त में पढ़ो, सुन्नत तरीके से पढ़ो, जकात देने वाले बनो और रुकू के साथ नमाज पढ़ो, जमात के साथ नमाज पढ़ने की आदत डालो। अल्लाह हमें अमल करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हम सब को जमात की नमाज की पाबंदी अता फरमाए। हुजूर के जमाने की हालत मालूम है आपको, ये मुनाफिक पार्टी थी, मुनाफिक पार्टी जिनके दिल में ईमान नहीं था, खाली ढोंग करते थे ईमान का। ये मुनाफिक पार्टी के लोग भी नमाज में आते थे, जमात की नमाज में, इसलिए कि नमाज पढ़ने नहीं आवे तो फिर वहां तो फौरन फतवा लग जाता था कि ये ईमान वाला है ही नहीं, फौरन। इसलिए वो तो डर डर के खाली शो करने के लिए भी मस्जिद में आते थे और कहते हैं कि उस जमाने में कोई मस्जिद में नहीं दिखे तो समझने का कि या तो बीमार है इसलिए नहीं आया, चलो घर पर खबर लेने के लिए, या तो अल्लाह के लिए सफर में निकला हुआ है इसलिए नमाज पढ़ने नहीं आया, या तो नऊज़ुबिल्लाह ईमान से निकल गया है इसलिए नमाज पढ़ने नहीं आया। ये 3 ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन था ही नहीं हुजूर के जमाने में, का बीमार है इसलिए नहीं आया, या ये कि सफर में गया इसलिए नहीं आया, या नऊजुबिल्ला ईमान से निकल गया इसलिए नहीं आया। अल्लाह हमें नमाज की अहमियत अता फरमाए और इस फरीजे को अल्लाह पूरे सुन्नत तरीके से पाबंदी से अदा करने वाला हमें बनाए। एक सवाल है कि गुटखा खाना हराम है या मकरूह। तो हमको मालूम नहीं अंदर क्या क्या डालते हैं, जितनी चीजें डालते हैं अगर उसकी डिटेल लेकर के आओ तो हम फिर उसका फतवा देवे कि क्या है। अलबत्ता एक बात हम जरूर कहेंगे कि इससे तंदुरुस्ती को, हेल्थ को नुकसान पहुंचता है और जो चीज तुम्हारी तंदुरुस्ती को नुकसान करे उसको खाने से बचना ये भी जरूरी है। हमने देखा बहुत से, सुना भी और देखा भी कि इस गुटखा की नहुसत से लोगों को कैंसर की बीमारी होती है। देखा है हमने। एक मर्तबा मैं बॉम्बे जा रहा था, रिजर्वेशन नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ, जाना भी जरूरी था, तो पश्चिम एक्सप्रेस के अंदर मेरे बाजू में एक नौजवान हिंदू लड़का था। लगता ऐसा था कि बहुत बड़ी डिग्री उसने ली होगी। नौजवान, खूबसूरत, तंदुरुस्त, उसने बताया, उसका पूरा गाल बताया कि इसके अंदर मुझे पूरा कैंसर हो गया है। कहा मैं वो गुटखा मुंह में रखता था, उसकी आदत की वजह से मुझे उसके अंदर कैंसर हो गया। कोई चीज तो है उसमें डेंजर जरूर, कोई भी चीज। इसलिए ये तो तौबा करने की चीज है, अपने आप को उससे बचाने की चीज है। मेरे शोहर मेरे साथ ज्यादा बात नहीं करते, काम जितनी ही बात करते हैं। मैं घर में दूसरे के साथ बात करती हूं तो फिर वो मेरे साथ बिल्कुल बात नहीं करते, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, शरीयत ने मियां बीवी को आपस के अंदर जोड़ मोहब्बत से रहने का हुक्म दिया है। कुरान में वाशिरुहुन्न बिल मारूफ, औरतों के साथ भले तरीके से रहो। ईशा की नमाज के बाद आप मजलिस महफिल नहीं जमा सकते। हदीस में ना कहा है कि ईशा की नमाज के बाद महफिल मजलिस नहीं लगाने की, लेकिन दीन की मजलिस हो, हुजूर ने फरमाया जायज करो। कोई बाहर से मेहमान आ गया उसके लिए थोड़ी देर बातचीत कर ली मेहमान के साथ, जायज करो। और तीसरी चीज बीवी बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, वो जायज। उसके सिवा ये जो दोस्तों वाली महफिलें हैं, होटलों की पार्लियामेंटें हैं, ये नाजायज है। सुन लो अच्छी तरह, हुजूर ने साफ मना किया ला समुर बाद सलातिल ईशा, कि ईशा की नमाज के बाद ये महफिल मजली से मत जमाओ। हाँ, बीवी बच्चों के साथ होवे, दीन के लिए होवे, मेहमान के लिए ठीक है, बाकी दूसरी मजलिसों के लिए हदीस में मना किया गया। अब देखो, बीवी के लिए इजाजत दी, अब लोगों का मामला क्या है? बीवी से बात नहीं करेंगे, दूसरों से बातें करेंगे। यही तो मिजाज हमारा बिगड़ रहा है, इसलिए ये तरीका गलत। अब इसमें देखो, एक बात खास कहूं, उस बीवी से भी ये कहना है कि घर में दूसरे लोग यानी कौन? अगर दूसरे लोग घर के अंदर शौहर का भाई है, तो उसके साथ तो बात करना भाभी के लिए मना है, ना बात करे उसके साथ, उससे तो पर्दा करना जरूरी है। हाँ, अगर शोहर के अब्बा घर में रहते हैं, अम्मा रहती है यानी सास ससुरे, तो उनके साथ तो बात कर सकती है वो, और सिर्फ उनके साथ बात करने की वजह से शोहर नाराज हो जाता हो तो ये तो एक कोई वेमिला आदमी है, उसके वहम के इलाज की जरूरत है। वहम का कोई इलाज नहीं दुनिया में। नमाज के दो सजदे के बीच में पांच चीजों की दुआ हदीस से साबित है, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वाहदिनी वाफिनी वरज़ुकनी। अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वाहदिनी वाफिनी वरज़ुकनी, अल्लाह तू मेरी मग़फिरत कर दे, वरहमनी मेरे ऊपर रहम फरमा दे, वाहदिनी मुझे हिदायत अता फरमा, वाफिनी मुझे आफियत अता फरमा, वरज़ुकनी मुझे रोजी अता फरमा। कितनी जबरदस्त पांच दुआएं है ना, फाइव स्टार। अब जो मुसलमान दो सिजदे के बीच में ये दुआ मांगे पाबंदी से, बोलो कोई कमी रहेगी उसको? मगफिरत आ गई, रहमत आ गई, हिदायत आ गई, आफियत आ गई, रोजी आ गए, और चाहिए भी क्या? इसलिए ये दुआ दो सिजदे के बीच में मांगने की आदत डालो। हाजी मोहम्मद अली वजीर वालों का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। ये किसी ने मसला क्या लिखा कि माँ बाप की मिलकत में लड़कियों का हक नहीं है, ये मसला किसने बताया? कुरान में साफ मसला है ये तो, कि बाप के मरने के बाद बाप की सब चीजों के अंदर लड़कियों का भी हिस्सा है। जो ना कहे वो अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहा है, उसके ईमान का खतरा है ना कहे वो। कुरान में है ये बात तो साफ साफ लफ्जों के अंदर। अगर किसी बाप ने बेटी को शादी कराते वक्त बहुत कुछ दिया था तो देने से उसका हक खत्म नहीं हो जाता, चाहे लाखों रुपए दिए हो। जिस दिन अब्बा जान का इंतकाल हुआ, अब्बा का घर है, जमीन है, सोना है, चांदी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, घर के बर्तन है, जो कुछ है, उन सब में लड़के लड़की बीवी सबका हक। हाँ, लड़कों का डबल, लड़की का सिंगल, इतना फर्क है, बाकी हक है लड़कियों का, कोई मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, ये कुरान का बताया हुआ हक है। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि एक बाप अपनी जिंदगी में यूं कह गया था कि मेरी ये मिलकत लड़कियों की है। अब अब्बा का इंतकाल हो गया, तब लड़के कह रहे हैं कि ये मिलकत हमारी है। देखो एक बारीक मसला अच्छी तरह समझो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में जब आखिरी हज किया, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं, आखिरी हज जिंदगी का, उसमें आपने ऐलान फरमाया, अलाला वसीयत लिवारिसिन, सुन लो साफ लफ्जों में, कि वारसदार के लिए वसीयत करना जायज नहीं है। वारसदार का मीनिंग क्या? जो आदमी मर गया उसके बेटे जितने हैं वो वारसदार कहलाते हैं। वो गुजराती में कागज ये सब होते हैं ना सरकारी चौपड़े में, सीधी लिटी ना वारसदार हो, ये वही वारसदार हो। लड़के लड़कियां बीवी अब्बा अम्मा जिंदा होवे तो वो शरीयत की नजर में सीधी लिटी के वारसदार है, और दूसरे हालात में दूसरे वारसदार भी आते हैं, वो बहुत डीप की बात है। यहां इतनी एक बड़ी बात समझ लो कि जो वारसदार है उनके लिए वसीयत नहीं हो सकती। एक बाप अपने एक बेटे के लिए यूं कहे कि मेरा मकान ये बेटे का, वो बात फोक, कुछ नहीं उस बात का, लिख के देवे तो भी नहीं। एक बाप यूं कहे कि ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ये बेटी की, वो बात फोक, लिख के देवे तो भी कुछ नहीं, ये वसीयत है। वारसदार जो है उनके लिए वसीयत हो ही नहीं सकती। हुजूर ने ऐलान फरमा दिया। वसीयत किन के लिए होती है? जो तुम्हारे वारसदार नहीं है उनके लिए वसीयत होती है। अब इंतकाल करते करते क्यों जा रहे, भाई इमाम साहब को मेरे रुपये में से 10,000 रुपये दे देना, ये हुई वसीयत, ये जायज, और वो भी 1/3 में से चलेगी, 1/3 उसमें से, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। हाँ, वसीयत एक सूरत में है कि सब वारसदार राजी हो गए कि अब्बा ने ये कहा था हमें मंजूर है तो चले, एक भी ना कहे तो नहीं चले। एक ने भी कहा कि अब्बा की ये बात मुझे मंजूर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, नहीं चलेगी ये बात। हमारी ये मसले लोग जानते ही नहीं कि अब्बा मुझे कह गए थे ना कि ये घर तेरा है, अब्बा कह गए थोड़ा हुआ तेरा, अल्लाह के कानून में तेरा नहीं है, अब्बा लिख के दे जावे तो भी तेरा नहीं। सुन लो, यहां तो मरने के दिन जो कुछ है उसमें शरीयत के कानून के मुताबिक वारसा वेंचड़ी हो जाएगी सबकी, बेटों की, बेटी की, बीवी की, अब्बा अम्मा सबकी, सबको मिलेगा उसमें हिस्सा। यह है शरीयत का कानून। हां, अगर तुमको अपनी जिंदगी में किसी को देना है तो जिंदगी में बख्शीश कर सकते, गिफ्ट दे दो, फिर ये नहीं कि मैं मरूं वहां तक मेरा ने, मरने के बाद तेरा, यही तो वसीयत हुई, यही वसीयत कहलाते कि मरूं मैं जीऊं वहां तक मेरा ने, मर जाऊं तो तेरा, ये भी नहीं चले, ये भी गलत है। देना हो तो जिंदगी में जब तंदुरुस्त हो, ले बेटा ये घर तेरा, मैं निकल के चला आज से तेरा, तो उसका होवे, नाम कब्जा सहित बख्शीश कर देवे तो होवे, ऐसे वैसे नहीं होवे। इसीलिए लड़का लड़की दोनों का हक अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। आसान में आसान बात आपको बतला दूं कि जब किसी का इंतकाल हो जावे तो अपनी फैमिली की पोजीशन किसी मुफ्ती को बतला करके उनसे मसला मालूम कर लेने का और उस पर अमल कर लेने का, सीधी सीधी बात। और जितना जल्दी हो सके इतनी वारसा वेंचनी करने की। बाज रिवायत में आया है कि कब्र की मिट्टी से अभी हाथ खंखेरे नहीं कि वारसा वेंचनी करो, और हमारे ये लोग उसको शर्म कहते हैं कि अरे अब्बा कल मरे और आज वेंचनी, हाँ नहीं आज ही वेंचनी करो, ये हुक्म है शरीयत का। लोग उसको गुना ऐप समझते कि अरे कल अब्बा मरे नहीं आज वेंचनी करने बैठ गए, नहीं ये ही करो आज, फाते मत पड़ो, ये करो, अब्बा मरे पहले वेंचनी करो भले फाते मत पड़ो, ये करने का काम है, ये हुक्म है शरीयत का अल्लाह की तरफ से, और उसमें कोई ऐब नहीं, ये है असल चीज। वरना फिर क्या होता है, बस सब पड़ा रहता है बरसों के बरस, फिर भाई भाई में झगड़े, भाई बहन में झगड़े, कोई एक दूसरे का मुंह देखने तैयार नहीं इसी वारसा बेचने के खातिर। इसीलिए तो शरीयत ने मोहब्बत से, बाज लोगों ने आजकल एक नई बात कह रखी, हमारे घर में तो इतनी मोहब्बत है कि अब्बा गुजर गए फिर भी इतने बरस से हम सब साथ में धंधा चलाते हैं, ये कोई मोहब्बत हुई? जिस दिन ये मोहब्बत का बॉम्ब फटेगा ना, ऐसा फटेगा कि कोई भाई भाई का मुंह नहीं देखेगा, फिर वो ऐसा हाल होगा, फिर अल्लाह रसूल के तरीके से बढ़ के कौन मोहब्बत बतला सकता है? ये तो सब शैतानी चक्कर है, शैतानी चक्कर। जैसे इंतकाल हुए पहला काम वारसा वेंचनी का करने का, पहला काम, फिर बाद में जो होवे वो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानक اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری سوچ کو ہمارے بول کو ہمارے عمل کو شریعت کے مطابق بنا دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. تمام مرحوموں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری روزیوں میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما. جن بھائیوں پر قرضے ہیں اپنے کرم سے ان کا قرضہ ادا کروا دے. اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرما دے. اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ دنیا آخرت میں عزت اور تیری رضا عطا فرما. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو صحیح دین سیکھ کر کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ تمام دینی کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت اور مدد فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.